leczenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 18 dzień marca, na zegarze 8. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. O wspólnej polityce obronnej będą dziś rozmawiali szefowie resortów Polski i Niemiec. Wybory prezydenckie w Rosji były nielegalne i niedemokratyczne, mówią rosyjscy opozycjoniści i przedstawiciele demokratycznych krajów. Przed komisją śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych ponownie stanie były wiceminister aktywów Artur Soboń. O bezpieczeństwie w naszym regionie Europy i współpracy wojskowej będą dziś rozmawiali szefowie resortów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Borys Pistorius spotkają się w podwarszawskim Helenowie. Kolektywna obrona będzie ważnym elementem dzisiejszych rozmów. Polska i Niemcy zabiegają o europejską solidarność w tej kwestii. Zabiegają też o dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO oraz o przekazywanie pomocy walczącej z Rosją Ukrainie. Temat ten pojawił się już w miniony piątek w Berlinie na zwołanym w trybie pilnym szczycie przywódców Trójkąta Weimarskiego. Uznaliśmy, że pomoc dla Ukrainy musi być natychmiastowa i tak intensywna, jak to tylko możliwe. Chcemy wydać nasze pieniądze, chcemy pomóc na wszystkie możliwe sposoby, tu i teraz, tak żeby sytuacja Ukrainy w najbliższych tygodniach i miesiącach poprawiła się, a nie pogorszyła. Mówił po rozmowach w Berlinie premier Donald Tusk. Polska i Niemcy przodują w pomocy ukraińskiej armii. Tworzymy m.in. koalicję państw, które przekazują Ukrainie czołgi Leopard. Nasz kraj specjalizuje się w wersji 2A4, a Niemcy w wersji 2A5 tych czołgów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Bezpośredni konflikt zbrojny między Rosją a NATO oznaczałby, że ludzkość stoi o krok od III wojny światowej, powiedział dziś w Moskwie Władimir Putin. Słowa te padły podczas briefingu po tzw. wyborach prezydenckich w odpowiedzi na pytanie dziennikarza agencji Reutera o wcześniejszą wypowiedź prezydenta Francji. Emmanuel Macron powiedział w sobotę, że w przyszłości nie może wykluczyć rozmieszczenia zachodnich wojsk lądowych w Ukrainie. Wybory prezydenckie w Rosji były nielegalne i niedemokratyczne, mówią zgodnie rosyjscy opozycjoniści przedstawiciele demokratycznych krajów, m.in. Polski i Stanów Zjednoczonych. Dla Kremla najważniejsza była wysoka frekwencja, stwierdził w rozmowie z Radiem Swoboda prawnik i dysydent Ilja Szabliński. Putinowi potrzebna jest wysoka liczba, samymi wyborami on się nie interesuje. Jemu potrzebna jest wysoka frekwencja, żeby mógł tym właśnie tłumaczyć ostre decyzje w pierwszej kolejności związane z wojną i wyciągnięciem od społeczeństwa jak najwięcej pieniędzy. Z tym, żeby z nasilenia wyciągnąć pobolsze pieniędzy. W ocenie polskiego MSZ-u rosyjskie wybory nie były demokratyczne, wolne ani uczciwe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Władimir Putin zamiast do wyborów powinien stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Alternatywne wybory prezydenta zorganizowano przed rosyjskim konsulatem w Poznaniu. Kilku młodych ludzi z Rosji i Azerbejdżanu przygotowało urnę i karty do głosowania. Obok czterech oficjalnych nazwisk można było dopisać swoje i oddać głos. Tych kandydatów, którzy naprawdę mają jakieś wsparcie od naroda, po prostu nie dopuścili do wyborów. Te głosy są ważne do tego, żeby po prostu zobaczyć, co naprawdę myślą ludzi, bo ten wybór to naprawdę wybór bez wyboru. Myślimy, że Rosjanie chcą zmiany. Poza Poznaniem wybory prezydenckie w Rosji miał wygrać Władimir Putin z 87% poparciem. 100 konkretów nie uda się zrealizować w 100 dni, powiedział w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Na stronie 100konkretów.pl Koalicja Obywatelska ogłosiła przed wyborami 100 spraw, które zamierza załatwić przez pierwsze 3 miesiące rządów. Tamte zapowiedzi nie uwzględniały układu koalicyjnego, dodał poseł Witczak. Gdybyśmy my mieli rząd jednorodny i gdyby Koalicja Obywatelska zdobyła 231 mandatów czy więcej, najlepiej taką liczbę, która by pozwoliła odrzucać weto prezydenta, to gdybyśmy my takie rządy sprawowali, no to mielibyśmy okazję być precyzyjnie rozliczeni za te 100 konkretów. Dzisiaj mamy rząd koalicyjny i mamy jeszcze prezydenta, który, kiedy zaczęliśmy sprawować władzę, już zawetował ustawę okołobudżetową. Jako przykład konkretu, którego nie udaje się zrealizować w układzie koalicyjnym, Mariusz Witczak podał podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych ponownie stanie były wiceminister aktywów państwowych. Podczas styczniowego przesłuchania Artur Soboń przekonywał, że nie brał udziału w organizacji wyborów w 2020 roku, czemu zaprzeczyli zeznający później byli prezesi Poczty Polskiej, mówi przewodniczący komisji Dariusz Joński. zlecił kluczowe spotkanie, które miało miejsce 15 na dzień przed podpisaniem przez premiera Morawieckiego decyzji zlecającej przygotowanie i przeprowadzenia wyborów w Poczcie Polskiej. I 15 było spotkanie nie tylko z pocztą, ale również tymi, którzy mieli wykonywać. I krótko mówiąc, pan Soboń ma pełną wiedzę, nie był rozmowny, 120 bodajże jeden razy powtórzył tą samą regułkę, odczytując to z kartki, no ale musi niestety wrócić na komisję, odpowiedzieć na pytania, bo jest jednym z kluczowych świadków. Artur Soboń zeznawał przed komisją 19 stycznia. Najpierw wygłosił oświadczenie, a następnie na pytania odpowiadał, mówiąc najczęściej: wszystko, co miałem do powiedzenia, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A za oknami zrobiło się biało. Z szafy należy też wyciągnąć nieco cieplejsze ubrania. Opady śniegu, które w ciągu dnia zmienią się w opady deszczu, ze śniegiem i deszczu, będą nam towarzyszyły. W dzień pochmurno, ale przejaśnienia też możliwe. Na termometrach od 0 do 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2989 z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Wiosna, tyle energii do działania. To może w domu byś coś podziałał? Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór markowych myjek do okien w super cenach. Już dziś przygotuj się na Wielkanoc. Allegro. Żegnamy reklamy. 7 minut po 8. Berlińska scena techno została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. O taki wpis od 10 lat starała się organizacja Rave the Planet. O tym, jak niematerialne i materialne zjawisko lub obiekty stają się kultowe, na tyle kultowe, że znajdują się na liście dóbr UNESCO, porozmawiamy z naszym gościem już za chwilę. To pora na Trójkę. Proszę zostać z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 8 to pora na trójkę. W studiu Trójki gość Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy sobie o zabytkach, o tych dobrach niematerialnych i materialnych, ale punktem wyjścia do naszej rozmowy jest ta informacja, że berlińska scena techno została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Scena, która znajduje się w kryzysie, o tym mówiliśmy między innymi przed godziną 8, ale co daje właśnie wpis na listę poza chwałą, glorią? Może jest to wówczas jakiś impuls, żeby odbudować pewne rzeczy? Czyli w systemie ochrony zabytków nazywamy to prestiżem, tak? To znaczy i tak naprawdę te wszystkie wpisy na listy, czy to Światowego Dziedzictwa UNESCO materialnego, niematerialnego, czy na listę programu Pamięć Świata, czyli dotyczącego zabytków biblioteczno-archiwalnych, daje tak naprawdę przede wszystkim prestiż. Prestiż, rozgłos, popularyzację. No i ten prestiż powoduje, że ludzie często, nie mając świadomości, że uczestnicząc w czymś ważnym, nagle dowiadują się, że jest to ważne i chcą to bardziej kultywować. No myślę, że ten wpis na listę dziedzictwa niematerialnego akurat niemieckiej sceny muzycznej, no nie wpłynie na jej znaczący rozwój. No to jest ta scena chyba już wielkość swoją ma za sobą. No niemniej jednak znaczenie dla światowego dziedzictwa jest tutaj bardzo ważne. No przypominam, że nasza parada wolności w Łodzi była po prostu próbą skopiowania parady miłości Love Parade z Berlina. Takich kopii było bardzo dużo i to świadczy o tym, jak bardzo duże znaczenie odegrała ta scena. No powiedzmy sobie szczerze, że no w historii ludzkości. To, że akurat teraz taki wpis nastąpił, no też świadczy o tym, jak Niemcy myślą, ale w ogóle nie tylko Niemcy, to Niemcy zgłosili ten postulat, ale jak zaczynamy myśleć o dziedzictwie niematerialnym, jako dziedzictwo niematerialne, czyli jakiś zespół czynników, które powodują, że coś, co dla nas jest istotne, jest skultywowane. To są bardzo różne przedsięwzięcia. No my w Polsce mamy takich, na naszej krajowej liście przeszło 80. Niektóre z nich są z tych zwyczajów, tradycji są kultywowane przez 20 osób. No w przypadku niemieckiej sceny muzycznej 1,5 miliona osób uczestniczyło w tych różnych wydarzeniach związanych z Love Parade Plus. Ta scena wpływała, prawda, globalnie właściwie na cały świat. Globalnie oczywiście i dlatego jest na liście centralnej, międzynarodowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Natomiast przyznam szczerze, ja też jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony, bo zawsze to dziedzictwo kojarzyło mi się z czymś, co jest kultywowane przez dziesięciolecia i nagle zorientowałem się, że pierwsza Love Parade to jest 1989 rok i te kilkadziesiąt lat w zmieniającym się dzisiaj tak szybko świecie to dużo, to bardzo dużo. Nie powiem ile mam lat, nie powiem jakie miałem przemyślenia przez weekend w związku z tym wpisem. Ja miałem bardzo podobne przemyślenia. Natomiast pamiętajmy, jeśli chodzi o dziedzictwo, czy to materialne, czy niematerialne, ta cezura w naszych głowach zaszyta 50 albo 100 lat nie ma najmniejsziego znaczenia, jak widzimy przez dziedzictwo niematerialnego. Jest to coś, co jest ciągle kultywowane i być może właśnie ten kryzys, to, że w tym kryzysie tej sceny widzimy ludzi, którzy to kultywują, może właśnie świadczy o trwałości tego zjawiska. Ale tak, Niemcy mają techno, Polacy mają poloneza. To prawda, też się z tego trochę zaśmiałem, kiedy okazało się, że w zeszłym roku właśnie został wpisany polonez, tańczenie poloneza na tą listę światowego dziedzictwa, tą centralną, tą międzynarodową, bo każdy kraj ma również swoją krajową. No zresztą powiem szczerze, to troszeczkę mnie zasmuciło. Ja sobie wziąłem ściągawkę, żeby pisać, co myśmy wpisali na listę światowego dziedzictwa. I oczywiście to jest lisactwo, to nie jest tylko nasz wpis, to jest kilka krajów. Kultura bartnicza, sokolnictwo, podobnie od Hiszpanii po różne kraje arabskie sokolnictwo było wpisywane wspólnie. Szopkarstwo krakowskie, dywany kwietne na Boże Ciało, no i oczywiście polonez. Tak więc wszystko to, co żeśmy wpisywali, ma taki charakter bardzo historyczny i tak naprawdę no już powoli zanikający. Tak naprawdę być może ten wpis jest taką próbą wsparcia tego, żeby te tradycje, te zwyczaje przetrwały. Natomiast jeśli spojrzymy na nasze wpisy na listę krajowego dziedzictwa niematerialnego, no to tutaj mamy do czynienia z takimi naprawdę bardzo mocno regionalnymi, między innymi oczywiście regionalnymi zwyczajami, które no powiedzmy sobie szczerze, no dla większości Polaków są często nieznane. No Boże Ciało i Łowicz Jasne, te dywany kwietne, no to o tym słyszymy, ale dla mnie Bziukanie w Koprzywnicy było czymś takim wyjątkowym, to znaczy podczas procesji rezurekcyjnej są robione tak jakby... No, mężczyźni nabierają naftę w usta i robią takie płomienie. Takie ogniste płomienie. Tak, to robi wrażenie. Jest to wpisane na listę światowego niematerialnego dziedzictwa UNESCO, listę krajową, ponieważ tutaj w tym przypadku dokumentowane działania są od ponad 100 lat. No bo tu chodzi nie tylko o zjawiska, nie tylko o dzieła kultury, ale również o budynki, bo jest i niematerialne, i materialne dziedzictwo, ale o tym porozmawiamy za chwilę. 19-20 minut po godzinie 8. No właśnie, nie jest łatwo trafić na listę UNESCO. Na przykład korida nie trafiła do tej pory na tę listę z tej przyczyny, że jest to po prostu brutalna tradycja. No i też fani koridy kolejny raz poczuli się zawiedzeni, że nie zostali umieszczeni na liście tych dóbr UNESCO. Mówiliśmy o tym, że techno trafiło na listę dóbr niematerialnych. A jak wygląda w ogóle procedura? Bo w przypadku techno 10 lat jedna z organizacji starała się o taki wpis. Ta organizacja starała się o to 10 lat, natomiast formalnie złożyła wniosek w 2022 roku. No i powiedzmy sobie szczerze, no UNESCO jest organizacją międzynarodową ze swoimi oddziałami krajowymi, natomiast jest to organizacją, która również ulega pewnym wpływom politycznym czy lobbingowym i bardzo dobrze, bo generalnie na tym polega współpraca międzynarodowa. Natomiast w przypadku dziedzictwa niematerialnego, no procedura jest prosta. Najpierw trzeba złożyć wniosek do krajowej instytucji, która takie działania prowadzi. U nas jest to Narodowy Instytut Dziedzictwa. Tam depozytariusze tego dziedzictwa, czyli ci, którzy tak naprawdę zajmują się kultywowaniem tych tradycji, składają odpowiedni wniosek. Jest tam cała procedura wewnętrzna, żeby trafić na listę niematerialnego dziedzictwa krajową. Natomiast, żeby trafić na międzynarodową, no to wymaga najpierw lobbingu w kręgach lokalnych polskich, czyli właśnie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, a przede wszystkim w Ministerstwie Kultury i Polskim Komitecie Spraw UNESCO. A następnie, jeżeli tutaj uda się to wszystko przeprowadzić, zgromadzić odpowiednią dokumentację, wtedy lobbing już trafia na szczebel międzynarodowy. I tam, no tak jak to na wszystkich we wszystkich międzynarodowych organizacjach, duże interesy, polityka. No, podam przykład, już akurat to dotyczyło dziedzictwa materialnego, próby wpisu Stoczni Gdańskiej na listę światowego dziedzictwa. Abstrahując od tego, ja akurat mam tutaj stosunek krytyczny prywatnie, bo uważam, że po prostu żeśmy tą stocznię już za bardzo przekształcili i to już nie jest ta oryginalna substancja zabytkowa w stopniu, który by to pokazywał, ale argumentem było to, że to jest coś, co jest związane z obaleniem komunizmu w Polsce. I niestety zostało to zaopiniowane negatywnie. No, zwróćmy uwagę na to, że nasz stosunek do komunizmu zasadniczo, mówię to oczywiście uproszczonej definicji komunizmu, jest jednoznaczny, natomiast w przypadku takich państw jak Rosja czy Chiny, które bardzo protestowały przeciwko umieszczeniu Stoczni Gdańskiej, no ten stosunek do komunizmu jest bardziej pozytywny, dlatego się nie udało. I tutaj podobnie na tej liście niematerialnej. Ja zastanawiałem się nad tym, co moglibyśmy wpisać na listę niematerialnego dziedzictwa. I tak naprawdę pierwsza rzecz, która przychodzi mi od razu do głowy, to jest Wigilia. Nie Wigilia jako, że konkretne potrawy, ale to jest coś naprawdę unikatowego w skali światowej, że właściwie wszyscy bez względu na region, to nas, trochę Litwinów, trochę Ukraińców, czyli naszej części Europy, że kultywujemy coś, co tak naprawdę no nie ma ani żadnego uzasadnienia teologicznego, nie ma żadnego, no bo przecież niejedzenie mięsa w Wigilię jest czymś wyłącznie kulturowym, nie ma żadnego, żadnych powodów po temu, a jednak to robimy. I to robimy bez względu na to, czy jesteśmy katolikami, prawosławnymi, wierzącymi, czy nawet niewierzącymi, bo w Polsce do Wigilii zasiadamy wszyscy. I jeszcze jest to dziedzictwo materialne, czyli na przykład zamki, pałace. A teraz mówimy o liście światowego dziedzictwa. Tak, tak. No tak, to jest temat rzeka. To jest, tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło, od próby ochrony, czy wskazania tych unikatowych w skali świata obiektów. Unikatowych na początku, unikatowych w skali świata, a potem jednak zmieniono doktrynę. Potem okazano, że jednak każda społeczność ma prawo do swoich wyjątkowych obiektów. Dlatego krzew, który ma znaczenie, przykładowo krzew, który ma znaczenie jakieś mistyczne dla ludów Oceanii, ma takie samo prawo trafić na listę jak chociażby Centrum Historyczne Krakowa. Nie wartościujemy, ale pokazujemy różnorodność. To jest główne założenie listy światowego dziedzictwa UNESCO. Z naszej rozmowy wynika pewnego rodzaju konkurencja pomiędzy państwami, organizacjami. Kto pierwszy złoży wniosek i kto pierwszy zdobędzie... Nie kto pierwszy. Kto bardziej kto przyłoży się do tego, żeby to uzasadnić i zalubił. Ale to taki jest świat. Natomiast zasadniczym założeniem UNESCO jest to, żeby pokazywać różnorodność, bo świat jest bardzo różnorodny i przez to piękny. I dzięki temu powstaje również bardzo ciekawa lista. Lista również inspiracji, miejsc do odwiedzenia. Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, był gościem Trójki. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Smoke comes crashing in and you're gonna go down it.

No i duże kłopoty mamy na obwodnicach miast. Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa i Trójmiasto. No i też na obwodnicy Wrocławia, przy zjeździe z obwodnicy właściwie węzłem Wrocław Południe. Kierowcy zatrzymują się jadąc w stronę Legnicy. Może być zaskoczeniem ten zator, bo jego z reguły nie ma. Także dzisiaj jest obwodnica Wrocławia Śląsk. Tu kłopoty z przejazdem na przykład między Sosnowcem a Katowicami. Tu trasa S86 korkuje się na jezdni w stronę Katowic, ale też zakorkowany mamy węzeł Brzęczkowice. To z kolei odcinek między Katowicami a Mysłowicami. Tutaj mamy przebudowę i w związku z tym S1 nam się korkuje przy zjeździe, od strony Częstochowy jadąc. Kraków, mocno zakorkowana obwodnica Krakowa. W tej chwili ten zator utworzył się grubo przed węzłem Kraków Południe. Ciągnie się po węzeł Kraków Mirowski na jezdni w stronę Katowic, a na jezdni w stronę Rzeszowa również mamy zator. Ten utworzył się z kolei za bramkami w Balicach. Ciągnie po węzeł Kraków Tyniecki. No i Warszawa. Tutaj naprawdę duże korki, bo już nie tylko S8, ale również S2, południowa obwodnica Warszawy. Tutaj mamy wypadek na 480 kilometrze i kierowcy zatrzymują się w korku już na wysokości Góraszki. Jadą 10 kilometrów w takim zatorze, bardzo powoli. Przy dojeździe do Warszawy również jest zator. Od strony Łodzi jadąc, a na A2 na wysokości Grodziska Mazowieckiego jest spore spowolnienie. Korkuje się również węzeł Opatrz na południowej obwodnicy Warszawy już. A jeśli chodzi o Trójmiasto, jeszcze na koniec, to węzeł Gdańsk Południe, oczywiście zakorkowany na jezdni w stronę Łodzi, ale również w stronę Wejherowa. Zatrzymamy się już za węzłem Gdańsk-Karczemki. Czas na serwisy Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brancati. Wybory prezydenckie w Rosji i dozbrajanie Ukrainy to główne tematy spotkania szefów dyplomacji unijnych krajów w Brukseli. Spodziewane jest ich oświadczenie po wyborach, w których według Centralnej Komisji Władimir Putin zdobył około 87%. Jeszcze zanim tak zwane wybory prezydenckie w Rosji się rozpoczęły, w Brukseli komentowano, że nie mogą one być nazwane ani wolnymi, ani demokratycznymi. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiedział, że Putin zamiast do wyborów powinien stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Ukraińcy podkreślają, że wybory były bezprawne, zwłaszcza na okupowanych terytoriach, na Krymie i w zajętych częściach obwodów ługańskiego, donieckiego, charkowskiego, chersońskiego i zaporowskiego. Szef ukraińskiej helsińskiej grupy praw człowieka przekazał, że chodzono po ukraińskich wsiach z urną i zmuszano ludzi do oddania głosu. Olga Tokarczuk odbierze tytuł honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za twórczość literacką oraz działalność kulturalną i społeczną. Uroczystość odbędzie się w dworze Artusa, a o 17:00 odbędzie się spotkanie noblistki ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego. Wielki Post rozpoczyna się dziś w Kościele Prawosławnym. Okres wstrzemięźliwości i skruchy rozpoczyna czytanie kanonu pokutnego świętego Andrzeja z Krety. Nabożeństwa w cerkwiach są mniej uroczyste. W tym roku święto Zmartwychwstania Pańskiego prawosławni będą obchodzić 5 maja. Pełny serwis Trójki o 9:00. A w studiu ponownie Mateusz Warianka, no i sport. Witam ponownie. Tak i kolejne dobre wieści. Iga Świątek wygrała prestiżowy turniej tenisowy WTA 1000 w Indian Wells. Polka w finale bez większych problemów pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6-4 i 6-0. Pod wrażeniem gry liderki światowego rankingu był trener tenisa Radosław Nijaki. Dość jednostronny przebieg spotkania. Pierwszy set trochę walki, ale była wyraźna przewaga. Totalna deklasacja. Iga trafiała wszystko, świetnie serwowała. Około 70% pierwszego serwisu widać znaczne postępy w tym elemencie gry liderki światowego rankingu WTA. Wyśmienita forma, wyśmienite przygotowanie fizyczne. Wszystko wskazuje na to, że Iga znowu jest na tych najwyższych, najlepszych torach. Świątek ma już na koncie 2 tytuły wywalczone w Indian Wells. Polka umocniła się też na prowadzeniu w światowym rankingu o 2500 punktów. Wyprzedza drugą Białorusinkę Rynę Sabalenkę. Trzecia jest Amerykanka Coco Gauff. Wśród mężczyzn prowadzi Serb Nowak Djokovic, drugi jest Hiszpan Carlos Alcaraz, a trzeci Włoch Jannik Sinner. Hurkacz spadł o jedno miejsce i jest obecnie 9. Tymczasem Robert Lewandowski prawdopodobnie wraca do swojej najlepszej formy. Kapitan reprezentacji Polski zdobył zdobył gola i zanotował 2 asysty, a FC Barcelona pokonała 3-0 Atletico Madryt w meczu hiszpańskiej La Liga. Polak oczywiście został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu, a to dobry zwiastun przed czwartkowym meczem z Estonią. Przypomnę, że biało-czerwoni na PGE Narodowym zagrają pierwsze barażowe spotkanie o awans na Mistrzostwa Europy. A w piłkarskiej ekstraklasie po 4 meczach bez zwycięstwa z zimowego snu wybudziła się Legia Warszawa. Wojskowi na zakończenie 25. kolejki pokonali 3-1 Piasta Gliwice. Wcześniej punkty niespodziewanie zgubił mistrz Polski. Raków Częstochowa zremisował na wyjeździe 1-1 z ŁKS-em. Musimy strzelić bramkę, pracować dalej nad skutecznością, ale być też takim bardziej pazernym w tym polu karnym, bo były sytuacje, kiedy mieliśmy piłkę w polu karnym, ale zabrakło nam takiej determinacji, pazerności, która by pozwoliła nam tą piłkę wepchnąć do bramki, tak jak zrobił to Papa Nikolaou. Nie jest to przypadek, że to ten zawodnik strzela bramkę w 90 minucie, bo jest to zawodnik, który po prostu pokazał, jak determinacją i pazernością można wepchnąć po prostu piłkę do bramki i dzięki temu zremisować mecz. Skomentował trener Rakowa Dawid Szwarga. W innym spotkaniu Korona Kielce zremisowała 2-2 z Pogonią Szczecin. Dzisiaj od rana towarzyszy nam śnieg, a w ciągu dnia spadnie również deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Na drogach może być ślisko, do tego jest chłodno na termometrach od 0 stopni do 5. W dzień pochmurno z przejaśnieniami, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Słuchają Państwo Pory na Trójkę, 35 minut po 8. Tell me what it's like. Wake up and wonder every single night, always. I'm sat bolt upright, watching her sleep. I wish I could join her every single night, always. When I'm falling in, when I'm falling down, she knows just how to sort me out. Knows just how. And when I lose, she lays on me, and nothing else matters. She takes all my broken pieces and she puts them together. When I'm through, she stands by me. When everything shatters, she takes all my broken pieces and she makes them fit better. I don't know what it means to lean on someone and not pull their mind ever. She's so good to me, always. She showed me what it's like to not wake up, wake up and wonder every single night, always. She told me I could start again. Knows what I need, knows what I need. Oh. to James Bay, a w porze na trójkę czas na zaproszenie. Salon polityczny Trójki o 8.45. Dzisiaj gościem Sylwii Białek będzie Bartosz Romowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych z Polski 2050. When I need you, this life is more than just a read-through. Między innymi nauka gry na perkusji jako jeden z tych pomysłów, żeby zachować mózg w dobrej kondycji. Pojawił się w Państwa propozycjach. Dzisiaj Europejski Dzień Mózgu. Warto zadbać również o ten najważniejszy organ, ale też jest jeszcze jedno święto, o którym warto powiedzieć. Światowy Dzień Recyklingu, tym bardziej, że dane mówią o tym, że 350 kg na osobę rocznie tyle produkujemy śmieci w Polsce. Czas na rozmowę w Trójce. Dziękuję za poranek. Radek Nałęcz, Katarzyna Filz-Wojtkowska, Michał Kowarski i Stanisław Perzyna. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest pan poseł Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych Polska 2053. Droga, dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Za niewiele ponad godzinę posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej. Kolejne powtórne przesłuchanie byłego wiceministra aktywów państwowych, pana Artura Sobonia, który, przypomnę, podczas pierwszego przesłuchania ograniczył się do swobodnej wypowiedzi, a później, jak państwo policzyli, 121 razy odpowiadał to samo. Wszystko, co miałem do powiedzenia, zawarłem w swobodnej części wypowiedzi. Skąd wiara w to, że dziś będzie inaczej? Jestem przekonany, że pan Artur Soboń tej frazy nauczył się na pamięć i przez ten okres czasu od ostatniego przesłuchania do dzisiaj powtarzał sobie, żeby pewnie dzisiaj powtarzać ją ponownie. Natomiast myślę też, że pan Artur Soboń z uwagą wysłuchał innych świadków, tych, których bezpośrednio nadzorował bądź pośrednio nadzorował w ramach wykonywanej przez siebie funkcji wiceministra aktywów państwowych, zwłaszcza prezesów, wiceprezesów Poczty Polskiej. I może pewnego wieczora nadeszła do niego taka refleksja, że może jednak warto przestać tutaj ściemniać, mówiąc tak kolokwialnie, i zacząć współpracować z komisją i chcieć wyjaśnić sprawy dogłębnie. Ja ciągle liczę na to, że pan Artur Soboń, obecnie członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, jednak będzie współpracował. Jeżeli nie będzie współpracował, to będziemy korzystać z narzędzi. Jakie państwo mają narzędzia do tego, żeby... Ustawa o Sejmowej Komisji Śledczej mówi wyraźnie o tym, co może zrobić komisja. My ten pierwszy krok już wykonaliśmy, czyli podjęliśmy uchwałę, żeby zwrócić się do sądu o ukaranie pana posła, pana, to chyba już nie jest posłem nawet, tylko pana wiceprezesa byłego posła karą, która jest przewidziana w ustawie, natomiast ta kara jeszcze na pewno nie jest wymierzona, bo dość długo pan Artur Soboń zwlekał z odbiorem protokołu. Stosował sztuczki administracyjne, w tym jest dobry, natomiast jeżeli będzie dalej tak postępował, to będziemy te narzędzia wykorzystywać. Kto wie, czy nie złożymy zawiadomienia do prokuratury o przekroczeniu uprawnień, możliwości przekroczenia uprawnień przez pana Artura Sobonia, jeżeli dalej nie będzie chciał współpracować z komisją. Pierwsza część to przesłuchanie pana Artura Sobonia, a w drugiej części dnia dojdzie do konfrontacji pana Artura Sobonia z byłym wiceprezesem Poczty Polskiej Grzegorzem Kurdzielem. Dlaczego do tej konfrontacji dochodzi? Grzegorz Kurdziel ciekawe rzeczy podczas przesłuchania powiedział. Wszyscy zarządzający Pocztą Polską, czy to prezes Sypniewski, czy prezes Kurdziel, czy też prezes Dzikot, współpracowali z komisją, odpowiadali na pytania członków komisji i powiedzieli, jak to wszystko funkcjonowało. Z obrazu tych trzech zeznań, oczywiście tam pewne nieścisłości są, ale większość tych zeznań opiera się na tym, że jednak pan Artur Soboń, kiedy był wiceministrem aktywów państwowych, uczestniczył w spotkaniach. Brał udział w przygotowaniu. Więc albo się minął z prawdą, albo coś zapomniał. Więc myślę, że to nie przypadek, dlaczego konfrontacja z wiceprezesem Poczty Polskiej, bo on najwięcej powiedział o współpracy z panem ministrem, ówczesnym ministrem Soboniem. Zresztą cieszę się, że zarządzający Pocztą Polską współpracowali z komisją, bo oni pokazali od strony urzędniczej, jak to wyglądało i jakie decyzje potem polityczne były podejmowane. Dla mnie zatrważające było to, że wicepremier, a zarazem minister aktywów państwowych Jacek Sasin z poprzednim prezesem Poczty Polskiej, panem prezesem Sypniewskim, nie rozmawiał kilkanaście miesięcy, ale dopiero zaczął rozmawiać wtedy, kiedy pan prezes Sypniewski nie godził się na realizację zadania wyborów kopertowych, więc to trochę jest zatrważające, że tak funkcjonowało państwo wtedy. A kiedy przed komisją stanie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński? Mógłbym powiedzieć tak, że w swoim czasie, natomiast uważam, że jeszcze trzeba, jako jeden z członków komisji, tak uważam, myślę, że też komisja podziela moje zdanie, że jeszcze trzeba przesłać kilku kluczowych świadków, a panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu pozwolić się w swoich zeznaniach odnieść do tych świadków. To trochę inna taktyka procesowa niż komisji do spraw Pegasusa. No właśnie, inną drogę państwo wybrali. Tak, znaczy ja uważam, że Komisja śledcza ma też weryfikować zeznania innych świadków w stosunku do danego świadka. Jeżeli byśmy wzięli na sam początek pana prezesa Kaczyńskiego, no to trudno byłoby go pytać o fakty, które miały miejsce. Mamy najlepszy dowód na to przy panu ministrze Soboniu, że wzięliśmy go jako jednego z pierwszych. I to był błąd, skoro tak? Nie wiedzieliśmy, że pan minister Soboń będzie zasłaniał się swobodną wypowiedzią. Nikt tego nie przewidział, więc nauczył nas trochę tej swojej taktyki procesowej. Ale widzimy, że po tym przesłuchaniu przesłuchaliśmy kolejnych świadków i dzisiaj wracamy do pana byłego ministra Sobonia i podejrzewam, że w przypadku prezesa Kaczyńskiego, gdyby był jednym z pierwszych, mogłoby być podobnie, że niewiele by nam powiedział. Potem byśmy się dowiedzieli od innych świadków o jego udziale w procesie wyborów korespondencyjnych i potem by się okazało, że trzeba ponownie wzywać. Więc zaoszczędzimy czas, czyli zdrowie. Czyli co, prezes Prawa i Sprawiedliwości na deser na koniec? Może być na taki późny lunch, nie na sam deser. Bo do maja, tak? Mają państwo przesłuchać wszystkich świadków. Zależy nam na tym, żeby ta komisja dość sprawnie funkcjonowała i szybko zakończyła pracę. Zresztą jest dużo spraw nie tylko politycznych do zrobienia w Polsce, więc nie można skupić się całą kadencję na komisjach śledczych, więc trzeba szybko, efektywnie przepracować, przesłuchać świadków, przygotować raport i go przyjąć. I aby dalej rozliczać tych, którzy popełnili błędy w tym procesie. Natomiast nie jest przynajmniej moim celem bycie członkiem komisji śledczej przez 4 lata. Panie pośle, jak pan odbiera słowa premiera Donalda Tuska i polityków lewicy, by w zbliżających się wyborach samorządowych już nie głosować taktycznie, jak to miało miejsce 15 października, tylko wedle własnych przekonań? No to jest ewidentna mobilizacja elektoratu Koalicji Obywatelskiej przez ich lidera, premiera Donalda Tuska, i to doskonale rozumiem. Zresztą pan premier Donald Tusk jest bardzo dobrym, sprawnym, skutecznym politykiem i strategiem politycznym, więc nie dziwię się, że to wypowiedział. Natomiast rozumiem też, że lewica tutaj próbuje wychodzić naprzeciw swoim, delikatnie rzecz ujmując, dołującym sondażom w wyborach samorządowych. Bo popatrzymy na wyniki sondaży sejmikowe, to ta lewica nie za wiele tych mandatów ma w wyborach sejmikowych. A gdy popatrzymy, ile list zostało zgłoszonych, chociażby w takich gminach, gdzie ja mieszkam, a raczej ile nie zostało zgłoszonych w takich gminach, jak mieszkam, to lewica w wyborach samorządowych nie osiągnie takiego sukcesu jak w wyborach parlamentarnych. I myślę, że to też jest taki wybieg do przodu, żeby przekonać tymi stronami światopoglądowymi. Natomiast ja nie sądzę, że aż ta różnica pomiędzy wyborami 15 października a wyborami 7 kwietnia będzie tak duża, jak oczekują politycy lewicy i pan premier Donald Tusk. Myślę, że wiele osób, które głosowały na trzecią drogę, powtórzy ten wybór 7 kwietnia. A może wyborcy rozliczą koalicję rządzącą z pierwszych 100 dni rządów, bo miało być 100 konkretów na 100 dni, natomiast jest kilka konkretów na 100 dni. I jeżeli tak zrobią, to znaczy, że ta realizacja tych konkretów jest zbyt wolna i trzeba to po prostu przyspieszyć. Ja wychodzę z takiego założenia i też taką rolę swoją odczuwam w polityce, że jeżeli nie jesteśmy skuteczni, nie realizujemy tego, co zobowiązaliśmy się, to powinny nas wyborcy rozliczać. Władza nie jest dana raz na zawsze, władza nie jest absolutna, władza jest dana od ludzi na podstawie zaufania i to zaufanie trzeba spełniać. I to jest najlepszy dowód na to, żeby zweryfikować, czy Polki i Polacy oceniają naszą koalicję właściwie i prawidłowo. To jest pierwszy test 7 czerwca, drugi test w wyborach europejskich, a kolejny będzie dopiero w wyborach prezydenckich tak naprawdę, więc myślę, że to będzie taki... Długa ta sesja egzaminacyjna. To tak jak już w polityce jest, że od jednych wybory się kończą, a drugie zaczynają i tak jest przez cały czas. Natomiast ten wynik wyborczy będzie bardzo ważny. Będzie ważny dlatego, że pokaże wszystkim partiom, od Koalicji Obywatelskiej przez Trzecią Drogę, Polska 2050, czy PSL, czy Lewicę, czy w dobrym kierunku zmierzamy, czy wyborcy oceniają naszą pracę pozytywnie. Jeżeli ten wynik będzie niższy niż ten, który był w wyborach parlamentarnych, to należy zastanowić się i zobaczyć, co robimy źle. Natomiast jeżeli będzie dobry, to w tym kierunku podążać dalej. A nie żałują państwo tego przesunięcia debaty nad ustawami aborcyjnymi na 11 kwietnia? Być może gdyby nie to przesunięcie, to sporów w koalicji by nie było. I byłoby głosowanie taktyczne, a nie wedle przekonań. Ja powiem tak, że nie wiem, czy jest spór w koalicji. Myślę, że jest różnica zdań. Zawsze Marszałek Hołownia powiedział dość kłótni. Do przodu. Tak, ale wszyscy od początku, a ja też to mówię od początku, to jest tylko koalicja. To nie jest małżeństwo, to nie jest miłość na całe życie. To jest koalicja, która ma przywrócić Polskę Polakom, która ma posprzątać po Prawie i Sprawiedliwości i oddać Polskę Polakom i Polkom i Polakom do rządzenia tak naprawdę. Więc oczywiście, że będziemy się różnić. Zresztą startowaliśmy z oddzielnych partii. Każdy miał oddzielny program. Program Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, czy program Lewicy się różnił, więc było wiadomo, że przyjdzie taki moment, że będziemy się różnić. Ale ktoś kiedyś mawiał, że można się też pięknie różnić i obyśmy się różnili pięknie. Natomiast jestem przekonany, że to była dobra decyzja pana marszałka, dlatego, że gdybyśmy ten projekt, te wszystkie projekty, cztery projekty puścili na posiedzenie, to, które jest w tym tygodniu, to posiedzenie do środa, czwartek tego, z tego tygodnia, to mogłoby się okazać... Że z koalicji już nic nie zostanie. Nie, no koalicja tak, by była, tylko te wszystkie projekty trafiłyby pewnie, może nie pewnie, ale mogłyby trafić do kosza na śmieci, a nie do drugiego czytania. I uważam, że potrzebne jest to, aby wszystkie projekty trafiły do drugiego czytania, żeby powstała komisja nadzwyczajna, żeby pracowała ona stanowisko i żeby głosować wtedy to na posiedzeniu plenarnym. Bo gdyby te wszystkie cztery projekty trafiły do kosza, to tak naprawdę trwałoby Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Bo stan prawny, który wprowadzili, czyli zakaz aborcji, totalny zakaz aborcji i karania za aborcję, by trwał by nadal obowiązywał. Panie pośle, pojawiają się głosy, że wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o skontrolowanie przepływu środków finansowych między budżetem państwa a związkami wyznaniowymi, który skierował marszałek Sejmu, to właśnie próba ratowania wizerunku po tym sporze dyskusji na temat przesunięcia daty procedowania ustaw aborcyjnych. To nie do końca tak. U nas w klubie parlamentarnym jest bardzo duża demokracja. Dużo rozmawiamy, nasze kluby parlamentarne trwają po kilka godzin, czasem spotykamy się od 18, kończymy o 23. Jest wielu młodych posłów, ja też jestem młodym posłem, nowym posłem i tak naprawdę dużo rozmawiamy. I wśród tych rozmów też jasno określamy, jakie są nasze priorytety. Powiedzieliśmy, że dla nas są ważne m.in. rodzinę państwa od Kościoła, ale dla nas też jest ważna składka zdrowotna. Dla nas są też ważne... Właśnie, kiedy poznamy szczegóły składki zdrowotnej? Bo w najbliższych dniach. Czy to będzie ten tydzień? Tak, myślę, że to będzie ten tydzień. Myślę, że tutaj wyjdziemy naprzeciw przedsiębiorcom. Pokażemy, że to, co obiecywaliśmy w kampanii, czyli składka zdrowotna i to, co Polkom i Polakom obiecaliśmy, czyli niedziele handlowe, to jest to, co, na co oni czekają. I też w ten sposób pokażemy, że realizujemy nasz postulat programowy. A rozdział państwa od Kościoła i sprawdzenie przepływu finansów między Tadeuszem Rydzykiem a państwem Prawa i Sprawiedliwości, to jest jedna z rzeczy, na których myślę wszystkim powinno zależeć, oprócz Prawa i Sprawiedliwości. A ten kompromis w sprawie właśnie składki zdrowotnej między resortem finansów a zdrowia, to na czym będzie polegał? Wypracujemy go publicznie, tak jak Lewica chce wypracować publiczny kompromis aborcyjny, szeroko pojęty, to tak my wypracujemy kompromis dotyczący składki zdrowotnej pomiędzy wszystkimi ministerstwami, wszystkimi stronami sceny politycznej, tak żeby przedsiębiorcy też korzystali. Kompromis będzie bliżej resortu zdrowia, czy bliżej resortu finansów? Proszę zdradzić szczegóły. Powiem tak, mam nadzieję, że będzie najlepszy kompromis dla przedsiębiorców. To będzie dla mnie najważniejsze. Polska tak naprawdę żyje dzięki przedsiębiorcom, dzięki małym przedsiębiorcom. To oni utrzymują naszą gospodarkę. I my, jako klasa polityczna, musimy zrobić wszystko, żeby ci przedsiębiorcy mieli dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Ich naprawdę nie interesuje, czy to będzie pomysł Ministerstwa Finansów, Polski 2050, trzeciej drogi, czy to będzie pomysł Ministerstwa Zdrowia. Najważniejsze, żeby oni odczuli realnie, że na przykład gdy sprzedają samochód, to nie płacą składki zdrowotnej, tak? No bo tak dzisiaj mamy. To jest kolejny podatek. Oni chcą płacić składkę zdrowotną, a nie podatek. I taki jest cel tego wszystkiego. Czyli kompromis bierze jednak resortu finansów. W dobrym kierunku na pewno. A jutro na rządzie wakacje od ZUS-u dla przedsiębiorców. Miało być 3 miesiące, jest miesiąc. To dlatego, że to kosztuje prawie 1 800 000 rocznie, że to jest tylko miesiąc tak naprawdę, a stan finansów państwa odziedziczony po Prawie i Sprawiedliwości można powiedzieć, że jest bardzo zły. O tym nawet alarmował przedwczoraj chyba, czy w piątek minister finansów, że jest gorzej niż się wydawało. I teraz trzeba dać to, co obiecaliśmy, na miarę naszych możliwości finansowych i szukać rozwiązań takich, żeby w przyszłym roku dać te wakacje w dłuższym wymiarze. W tym roku, jeżeli ta ustawa wejdzie w październiku i będzie ten miesiąc wakacji od ZUS-u, że tak można powiedzieć, od składek, to będzie albo listopad, albo grudzień. Jeżeli znajdziemy środki na przyszły rok, uwzględnimy je w budżecie państwa na 2025, to wtedy w przyszłym roku być może będzie to 3 miesiące. Ale tu znów trzeba wypracować i znaleźć na to środki. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło coś bardzo takiego złego dla budżetu państwa, że wiele środków wypchało poza budżet. Tak naprawdę ukryło zadłużenie, realne zadłużenie państwa. I dzisiaj musimy wszystkim Polkom i Polakom to tłumaczyć, choć to jest bardzo trudne. Jeżeli ktoś się tym nie interesuje, to wcale nie jest takie proste do zrozumienia. Więc trzeba to tłumaczyć, że sytuacja finansowa państwa jest bardzo zła. A czego pan najbardziej żałuje, że się w ciągu tych studni nie udało zrobić? Ja jestem osobą, która wywodzi się z samorządu i uważam, że Podkarpacie, Ustrzyki Dolne, tak byłem przez 9 lat burmistrzem Ustrzyk Dolnych i powiem tak, dla mnie jest za mało w tych 100 pierwszych dniach zmian w samorządach. Uważam, że powinniśmy szybciej rozmawiać na temat zmian finansowych w samorządzie. Samorządy są naprawdę w kiepskiej sytuacji finansowej, nie dlatego, że rządzą nimi kiepscy włodarze, tylko po prostu Prawo i Sprawiedliwość ograbiło z pieniędzy z PIT-u, wzięło i poróżniło samorządy pomiędzy podobnymi samorządami ze względu na przynależność polityczną. I to trzeba zmienić. I to jest dla mnie, i to idzie dla mnie zdecydowanie za wolno. Panie pośle, trzecia droga chce wykreślenia z KPO podatku od samochodów spalinowych. Jest na to szansa? A jakie są głosy w koalicji w tej kwestii? Powiem tak, że jeśli chodzi o KPO, tutaj nasza pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ostatnio była w Brukseli z kilkoma propozycjami zmian i to jest jedna z wielu do rozmów. Też chcemy, aby szkoły otrzymywały, oświata otrzymywała dotacje, a nie pożyczki, tak jak to wynegocjowało Prawo i Sprawiedliwość, więc myślę, że to KPO będzie renegocjowane. Myślę, że też w trakcie tego posiedzenia Sejmu dowiemy się, czy też w trakcie posiedzenia klubu naszego, dowiemy się od pani minister, co udało się już wynegocjować. Natomiast wszystkie zmiany, które mają być wynegocjowane w KPO, mają iść na przeciw Polkom i Polakom, żeby tych środków dotacyjnych było jak najwięcej, a pożyczkowych jak najmniej i żeby faktycznie to zeszły te pieniądze jak najniżej do obywatela. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa.